akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinde, gürültü yapmam derinden. Parmaklarım üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa, ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa, dişini sıkar giderim. Bozar mı sandın acılar, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim. Bozar mı sandın acılar, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim. Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazımdan söker giderim. Ben ağlayamam, bilirsin, yüzümü döker giderim. Köpeklerimden, kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem, üzülmeye kafama sıkar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem, üzülmeye kafama sıkar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem, üzülmeye kafama sıkar giderim.